15 lipca w Krośnie, w unikatowej przestrzeni lotniska Young Arts Festival. Złap bilet, zanim odleci, na youngarts.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 lipca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wyrok dla dwóch Rosjan zatrzymanych za szpiegostwo i prowadzenie rekrutacji do grupy Wagnera, zaskarżony przez prokuraturę. Śledczy chcą dla nich wyższych kar. Minęło zagrożenie cofką na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Teraz jednak region czeka na wodę z południa kraju. W Warszawie uczczono pamięć ofiar ukraińskich mordów na Polakach. Dzisiaj mija rocznica tzw. Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Prokuratura zaskarżyła wyrok w sprawie dwóch Rosjan zatrzymanych za szpiegostwo i prowadzenie rekrutacji do grupy Wagnera. Sąd w Krakowie w lutym skazał ich nieprawomocnie na 5,5 roku więzienia. Apelację złożyła również obrona. Krakowski sąd skazał Andrzeja G. i Aleksieja T. na 5,5 roku więzienia. Nakazał również wypłatę 30 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok nie zadowolił żadnej ze stron. Prokuratura chce zaostrzenia kary, a obrona domaga się uniewinnienia. Obrońcy argumentują, że działanie oskarżonych nie miało charakteru działań o charakterze wywiadowczym. Jeżeli chodzi z kolei o prokuratora, argumentem jest to, że sąd nie uwzględnił w sposób właściwy społecznej szkodliwości czynów. Wyjaśnia Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Mężczyźni mieli rozklejać w stolicy Małopolski, ale także w Warszawie, naklejki werbunkowe do grupy Wagnera. Prokurator domagał się dla podejrzanych 8 lat więzienia. Wskazywał, że prowadzili rekrutację do grupy zakazanej przez prawo międzynarodowe. Obrona z kolei przekonuje, że rozklejanie materiałów satyrycznych było formą korzystania z wolności słowa. Mateusz Bożek, Radio Kraków. Przypomnijmy, mężczyzn w 2023 roku zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ich proces rozpoczął się w październiku ubiegłego roku. Odwołano ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla Żuław i Zalewu Wiślanego. To oznacza, że zagrożenie cofką minęło. Służby nadal zachowują czujność, bo sytuacja jest nerwowa. Przygotowujemy następny rejon działania, czyli retencję pod następne opady. Puszczamy z tym wiatrem południowym to, co się dzieje w drużnie. Musimy z drużna wypompować 30 cm wody. I to jest bardzo ważne, bo to się przygotowujemy do spiętrzenia genueńskiego, które przyjdzie z Wisłą. I jeżeli będą we wtorek wiatry następne północne, to będziemy mieli znowu cofkę. Mówił Cezary Terech, dyrektor zarządu zlewni w Elblągu. Nawet bez opadów deszczu zjawisko cofki może podnieść poziom wody w Elblągu o około 30 cm. W przypadku intensywnych opadów ryzyko podtopień znacząco rośnie. Ogólnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sytuacja jest spokojna. Nie odnotowano poważnych incydentów. W Warszawie odbyły się główne obchody rocznicy zbrodni wołyńskiej. Ponad 80 lat temu ukraińscy nacjonaliści masowo mordowali Polaków na wschodnich i południowo-wschodnich kresach przedwojennej Polski. Dzień, w którym wspomniane są ofiary, 11 lipca, to nawiązanie do kulminacji mordów na Wołyniu, tak zwanej Krwawej Niedzieli. Na skwerze wołyńskim na warszawskim Marymoncie szef Urzędu do Spraw Kombatantów, Lech Parel, apelował o kolejne kroki w trudnym polsko-ukraińskim dialogu historycznym. Ukraina mierzy się dziś z brutalną napaścią ze strony Rosji, a Polska od początku daje świadectwo przyjaźni, solidarności i świadectwo wsparcia. Uznała jej niepodległość jako pierwsza, pomaga w czasie kryzysu, wspiera jej europejskie ambicje, ale ta solidarność nie może oznaczać milczenia wobec fałszywych narracji historycznych. Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1943-45 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. To prawdopodobnie największy plenerowy festiwal bluesowy w Polsce. Fani z całego kraju, ale też z zagranicy przybyli na Suwałki Blues Festival. Na scenach wystąpi kilkuset artystów prezentujących nie tylko blues, ale także inne gatunki muzyczne.

my preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz. To najpiękniejsza londyńska piosenka ostatnich kilkunastu lat, przynajmniej dla mnie. Benjamin Clementine i Londyn. Nieprzypadkowo dlatego, że dziś mam przyjemność bawić w Londynie, a lista osobista została przygotowana troszkę wcześniej. A skoro Londyn, to oczywiście Britpop i Oasis, o którym głośno było w ostatnim tygodniu, a my poświęciliśmy mu wydanie środowe Tonacji Trójki. Jeszcze jeden utwór, który znalazł się na trackliście pierwszego piątkowego koncertu w Cardiff. środowej tonacji wspomniałem też o tym, że kiedyś New Musical Express porównał piosenkę Common People grupy Pulp z utworem Oasis Some Might Say. Przypomniało mi to Pulp i ich wspaniałą ostatnią płytę, której słuchaliśmy przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wciąż dla mnie taki przedwczesny finał albumu jest najpiękniejszy na tej płycie. Hymn Północy. Factories lie empty, manufacturing emptiness. Life still needs to be filled, nonetheless. So go and find something to love, but just promise me this one thing, yes. Oh, please stay inside of the mainland. Yes, please stay inside of the mainland. I don't want you to go, but I know you got to go. So before you go, there's just one thing you ought to know. Yeah, there's just one thing you ought to know. Yeah, there's just one thing you ought to know. Yeah, there's just one thing. Just one thing. You can fill your life with love. You can fill your life with old. You can fill your life with food and drink, or whatever floats your boat. I'll be watching from the shoreline. I'll be singing you this song. There's a million things in store for you, just beyond the horizon. So please stay inside of the mainland. Yes, please stay inside of the mainland. You're wiser than I'll ever be. Your beautiful smile, so funny. You fill my heart, you fill my dreams. My only hope is you succeed, yeah. My only hope is you succeed, yeah. My only hope is you succeed, yeah. My only hope, you're my only hope. So of the mainland. Yes, please stay inside of the mainland. Please stay in touch with me in this contactless society. Anywhere that you may be, the Northern Star leads back to me, yeah, the Northern Star leads back to me, yeah, the Northern Star leads back to me, yeah, the Northern Star, yeah, the Northern Star, you're my Northern Star, so please. Przed tygodniem w liście osobistej nie wytrzymałem i zagrałem fragment sesji Johna Portera. Króciutki. Teraz ta sesja, którą John nagrał w południe, w ubiegły piątek w naszym studiu w całości. I Got My Music. Wersja unikatowa, szczególnie pod koniec, a wcześniej How I Want You. Przypomnę, że I Got My Music jest nowym singlem Johna po 45 latach promującym jego słynny album sprzed wielu, wielu lat. Dobre. How I Want You. One, two, three, and... How I want you, I really want you more than ever before. This world's an empty space with shadows from the past. You come and go, I'll be your first. You can be my life. How I want you, I really want you more than ever before. I don't even know who you are. That's not the point. You're like a shadow on my heart. And when I needed you, you were keeping me warm. How I want you, I really want you more than ever before. Broken hearts in the shattered dreams, sun up in the sky. Don't wanna spend the rest of my life just trying to get on by. How I want you, I really want you more than ever before. Ain't Got My Music. różne interpretacje, no znaczenie, nieważne. Here we go. You take my heart, my soul, but ain't got my music. You take the love if I'm a baby, don't abuse it. You take it all, relax, ain't got my music, oh no. Your lips, your lips, they twist, they make me nervous. Your bedroom, my bar, style, it's out of service. I wanna play the game, I wanna stay insane. Come again. You're getting closer, you're not a stranger, you're dangerous. It could be worse. Your body sways just in tension. Our little gangs with a gun need no invention. Our face cracks when it slaps, oh yeah. So listen, you take my heart, my soul, you got my music. You take the love, you papa, baby, don't abuse it. You take it all, relax, you got my music, oh no. Wciąż jesteśmy w Osieckiej i sesja Wiktora Waligury, jedna z pierwszych, jakie zrobiliśmy, na której zagrał, o ile dobrze pamiętam, kryzysową narzeczoną. A ponieważ gościł z nowym singlem, to najpierw sesja, a potem rozmowa. Mogłaś moją być kryzysową narzeczoną, razem ze mną pić to, co nam tu naważono. Mogłaś moją być przy zgłuszonym odbiorniku, aż po blady świt słuchać nowin i uderzać w gaz. Nie jeden raz, nie jeden raz, nie jeden raz mogłaś być. co straciłaś. Mogłaś moją być kryzysową narzeczoną, pomalutku żyć tak jak nam tu naznaczono. Mogłaś moją być, jakoś ze mną przebiedować, zamiast życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd wesołych świąt. Wesołych świąt, wesołych świąt. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nigdy nie dowiesz się. Mogłaś moją być, zamiast życzyć mi wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nigdy nie dowiesz się. Cześć Wiktor, chciałem się przywitać krajanie, ale zdaje się, że tak jak ja już niespecjalnie jestem Krakusem, to ty też coraz mniej. Ja cały czas tam mieszkam, ale ostatnimi czasy bardziej pomieszkuję, myślę. Ostatnie nasze dwa spotkania to były spotkania nie byle jakie, bo najpierw grałeś sesję w Studiu Osieckiej, a potem spotkaliśmy się tak może trochę wirtualnie na Fryderykach. Tak jest. Gdzie wszyscy trzymali za ciebie kciuki i trzymali na tyle mocno, że się udało i myślę, że to jest dla ciebie bardzo ważna sprawa. Zdecydowanie bardzo ważną sprawą były już same nominacje oraz przede wszystkim zaproszenie, żebyśmy razem z moim zespołem wystąpili na zakończeniu tej gali. To było dla nas wszystkich duże wydarzenie. A to, że dzięki waszemu trzymaniu kciuków udało się jeszcze tę nagrodę zgarnąć i wziąć ze sobą do domu, to myślę, że bardzo fajne takie zwieńczenie całej tej naszej fryderykowej przygody. A fakt, że to się jeszcze odbywało w naszej krakowskiej Tauron Arenie, temu wszystkiemu dodaje tylko pięknego smaku. Jest jeszcze jedno spotkanie, które się nie odbyło i którego strasznie żałuję, no ale tak los zrządził. To miało być nasze spotkanie na Paradzie Smoków w Krakowie. Tak, ja tam przyjechałem. Tak? Tak. Ale miałeś wystąpić. Aha, bo ja to było tak, że tego dnia były różne eventy zorganizowane przez miasto i my graliśmy pod magistratem w Krakowie przy rynku, okay. Ale przez to nie mogłem być w dwóch miejscach naraz i na samą paradę już mi się dotrzeć nie udało. Ja tak trochę mrugam do ciebie okiem, bo rzeczywiście jak mnie poproszono o pomoc i wybór, to pomyślałem, że ty na Paradzie Smoków byś się bardzo dobrze odnalazł, ale los rządził inaczej. Parada Smoków jest co roku, jest też Parada Jamników w Krakowie. Nasz klawiszowiec Daniel jest ogromnym fanem, tak? Jamników, więc myślę, że jeżeli byś z taką inicjatywą do nas wystąpił, to Daniel będzie pierwszy, który się zgodzi. Jakbyście tak towarzyszyli jamnikom w przemarszu, prawda? Grając i śpiewając. Byłoby bardzo super. Chętnie. I bardzo po krakowsku. Okej, okay. A ty teraz jesteś, jeżeli chodzi o sprawy płytowo-wydawnicze, na takim, ja wiem, skrzyżowaniu trochę, bo jesteś przed płytą, która będzie jesienią. I dobrym zwyczajem wielkich wykonawców nie kombinujesz tak, żeby najpierw zrobić singla, a potem go włożyć na płytę, tylko wydałeś maxi singla, którego nie będzie na płycie. Tak, pozwolę sobie sprostować, co się w tym momencie wydawniczo u mnie dzieje. Dzisiaj, 10 lipca, wyszedł maxi singiel, wyszły dwa utwory, które powstały sobie mimochodem, kiedy tą płytę tworzyłem, to wyplułem z siebie dwa takie teksty, które są dla mnie bardzo ważne, są zdecydowanie o czymś, natomiast nie pasowały konceptualnie do reszty płyty, więc stwierdziliśmy, że teraz na początku wakacji to jest chyba ostatni moment, żeby zdążyć je światu pokazać. I od września, od jesieni zaczniemy tą płytę singlować i ona ukaże się prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Więc to wydanie, które dzisiaj ma swoją premierę, nie zapowiada tej płyty, natomiast jest takim zwieńczeniem, myślę, już tego okresu debiutanckiego i już z pełną świadomością i odpowiedzialnością wchodzę w okres płyty drugiej. Być może chciałeś sprostować, ale ja to tak zrozumiałem, najwyżej niezbyt precyzyjnie powiedziałem, ale wiem też, że utwory z nowego maxi singla to nie jest dla ciebie zupełna świeżyzna, bo grałeś je i śpiewałeś już. Tak, piosenkę A Może, która jest drugim utworem na dzisiejszym singlu, gramy od wiosny już na trasie koncertowej. Ja miałem ją sobie zachować na przyszłość, gdzieś tam na trzecią płytę, może ją wrzucić dużo później jako niespodziankę, ale bardzo dużo osób, które uczestniczyły w tych koncertach, wiele zapytań do mnie o ten numer wysyłało i stwierdziłem, że odpowiem na nie, że sprostam tym oczekiwaniom i ten numer dzisiaj wychodzi. Natomiast na koncertach gramy go w zupełnie innym, takim bardziej rockowym stylu, a ta wersja singlowa, studyjna jest dużo bardziej przestrzenna, jest dużo bardziej, myślę, intymna i fajnie, że ludzie, którzy chodzą na koncerty, mają okazję doświadczyć innej wersji tej piosenki, ale równie myślę, że fajnym odsłuchem jest włączenie sobie wersji studyjnej. Po pierwsze, chomikowanie chyba nie ma sensu, więc dobrze, że tak zrobiłeś. A po drugie, to, że one się różnią, to też chyba okej, dlatego że bardzo często słabo jest, kiedy wersja koncertowa jest po prostu zaśpiewaniem płyty 1:1, prawda? To niespecjalnie ma sens. Zdecydowanie. Ja bardzo lubię na tych koncertach pokazywać coś więcej, dawać tym słuchaczom, którzy zdecydowali się kupić bilet na koncert, taką świadomość, że faktycznie bardzo to doceniamy i staramy się przygotować coś więcej. Wiele piosenek rearanżujemy na koncertach. Z tym numerem, A Może, kwestia była taka, że on studyjnie kończy się chyba 150 ścieżkami wokali, a ja na scenie mikrofon mam tylko ja, więc nie dało się tego w ten sposób zaprezentować, więc poszliśmy w klimat właśnie gitarowy, rockowy, taki mocno przesterowany i ma to swój urok i świetnie to działa na koncertach. A ta wersja studyjna jest pokazaniem właśnie takich trochę możliwości wokalnych i aranżacyjnych. Stworzyliśmy te oba numery, które dzisiaj mają premierę z Lesmanem, który jest wspaniałym producentem i to były moje pierwsze spotkania z nim i na pewno nie ostatnie, bo na płytę drugą też już powstaje materiał razem właśnie z Błażejem. Myślę, że on tak jak nikt potrafił zrozumieć to, co ja chciałem w tych dwóch utworach przekazać i wyszło to naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie. Wracając do koncertów, technologia by teraz pozwalała nawet na 150 głosów, tylko po co, prawda? Chodzi o to, żeby właśnie było naprawdę. Tak, no to jest ten numer zagrany w 100% przez nas na żywo i myślę, że to jest ten rodzaj utworu, który gdyby za dużo tam leciało ścieżek komputerowych, a nie faktycznie granych, to dużo by stracił na swoim przesłaniu, więc takie minimalistyczne podejście do niego wydaje mi się być odpowiednim. Rozumiem, że te utwory na maxi-singlu są równoważne, bo tak jest z reguły z maxi-singlami, ale jednak jakiś tam tytułowym jest Jeśli miałby się skończyć świat. A to jest prawdzie temat, który i takie pytanie, które można by było zadawać równie dobrze w latach 60., 70. i 80. Natomiast dzisiaj tego typu zapytanie czy stwierdzenie ma trochę inne znaczenie, bo rzeczywiście świat nam się może skończyć lada chwila. Może na co dzień o tym nie myślimy, ale tak to wygląda. No, nie jest milutko, że tak powiem. Wokół. Tak, no, czasy są bardzo ciężkie, czasy są zaskakujące. Ciężko przewidzieć, co przyniosą kolejne dni. Ja podchodząc do tego utworu, nie miałem w głowie nic konkretnego, co chciałbym przekazać, zanim zacząłem go pisać. Natomiast jak tylko złapałem do ręki zeszyt, to pierwsze słowa, które wpadły mi do głowy, to był właśnie początek pierwszej zwrotki. Czyli a co, jeżeli kiedyś nie będzie nas pamiętał nikt? Bo myślę, że szczególnie dla twórców taka wizja tego, że nasza twórczość nie zostanie zapamiętana, że to, co teraz tworzymy, nad czym spędzamy bardzo dużo czasu, żeby dopracować, tak naprawdę przeleci u ludzi jednym uchem, a drugim wyleci. Myślę, że ta myśl często jest dla artystów przerażająca, ale ja stwierdziłem, że ugryzę to w trochę inny sposób, że jeżeli ma nas nikt nie pamiętać, to w sumie możemy sobie pozwolić na dużo. Możemy korzystać z tego, że mamy teraz wielkie możliwości odnośnie tworzenia, że są ludzie, którzy teraz w tej chwili chcą nas słuchać i powinniśmy z tego korzystać, a to, że nas może nikt nie zapamięta, a może tak naprawdę długo już nie będzie takiej możliwości, żeby grać, powinno być taką przestrogą, żeby to, co teraz możemy robić, wykorzystywać w 100%. Co oczywiście nie, artyści też mogą przenieść oczywiście na każdą strefę swojej działalności tej codziennej. Bo to jest trochę o tym, żeby czas nam nie przeciekał przez palce też, prawda? Zdecydowanie. Ja miałem teraz po pierwszej płycie bardzo długi, kilkumiesięczny okres szukania siebie i wydaje mi się, że wiele czasu trochę zmarnowałem i byłem na siebie zły, dlatego ten refren. Kotłowało się to chyba gdzieś podświadomie w mojej głowie, bo gdy tylko złapałem długopis, to od razu ze mnie wypłynęło. I jest to taką przestrogą chyba głównie dla mnie, że tego czasu nie wiemy ile jest, ale na pewno jest go ograniczona ilość i trzeba z niego korzystać. I cieszyć się tym, że ja jestem w tym momencie w wspaniałym okresie swojego życia. Mogę robić bardzo fajne rzeczy i są ludzie, którzy chcą mnie słuchać i otaczam się wspaniałymi przyjaciółmi. I to jest chyba takie przypomnienie dla mnie, żebym o tym pamiętał na co dzień i żebym tego nie marnował. Natomiast myślę, że przesłuchawszy tych utworów, może u ludzi się pojawi też parę myśli o własnych życiach. I to jest bardzo fajne, jeżeli taki wpływ na czyjeś życie faktycznie ta muzyka by miała. I też trochę po to ją tworzę, ale mimo wszystko jednak chyba była to najbardziej przestroga dla mnie samego. To bardzo ważne, co mówisz, dlatego że często, mówię z perspektywy kogoś, kto obserwuje to od dawna, artyści trochę uważają, że są nieśmiertelni, to znaczy, że zawsze tak będzie. A jest taki jeden przykład, który jest pewnie dyskusyjny, ale pozwolę sobie go przywołać, bo temat jest ważny. Takim przykładem wydaje się mi być, oczywiście zapominamy o wszystkich kontrowersjach na chwilę z tym związanych, bo tam jest drugie dno, Michael Jackson. Dla nowego pokolenia, młodego pokolenia, on nie jest żadną supergwiazdą, która kiedyś rządziła całym światem. I mówię, abstrahujmy od jego przygód pozamuzycznych, bo to jest trudna historia. W tej chwili Michael Jackson nie jest superstarem, megagwiazdą i legendą. Może dla innych pokoleń trochę tak, ale dla nowego pokolenia już nie. A wydawałoby się, że będzie takim właśnie nieśmiertelnym jakimś Elvisem Presleyem czy Beatlesami. Nie, nie jest. Jest trochę zapomniany. Ciekawe to, co mówisz. Ja nie jestem pewnie zbyt obiektywny, a przez to, że od dziecka mam dużo kontaktu z muzyką, to u mnie to wygląda inaczej. Ale jakbyś mnie zapytał chyba, kto dla mnie i dla ludzi w moim wieku jest większą gwiazdą, czy Elvis, czy Michael Jackson, to wydaje mi się, że w świadomości przynajmniej mojej, ale chyba też niektórych moich rówieśników, to właśnie Jackson jest trochę wyżej, ale faktycznie przez te jego przygody różne, które miewał. Tylko to bym chciał odłożyć na bok, prawda? Raczej bym chciał powiedzieć. Ale wydaje mi się, że to może mieć bezpośredni wpływ, że przez chwilę trochę o nim, trochę się go nie grało. Były różne sytuacje, że muzyka Jacksona była. Dalej są dyskusje, czy powinno się go grać. Ona w pewnych miejscach jest tematem tabu i myślę, że to też ma wpływ. Natomiast tak, nikt nie jest nieśmiertelny, że chyba poza Beatlesami tak naprawdę nie ma takiego artysty, który... Jeszcze, ale wracając jeszcze ostatni raz do Jacksona, bo to rzeczywiście trudny temat. Z drugiej strony współczesne media społecznościowe i inne powodują, że tego typu nieprzyjemne, skandaliczne historie to raczej podbijają poprzeczkę, prawda? A to tym razem jakby, nie wiem, nawet jak jest jakaś rocznica, to z rzadka się już o Jacksonie w tej chwili mówi. Bardzo ciekawe. Na pewno wszystkie kontrowersje teraz podbijają świadomość ludzi o muzykach, natomiast myślę, że w takim idealnym świecie, do którego ja staram się dostosowywać, a który bynajmniej idealny nie jest ten, w którym żyjemy, to jednak ja bym chciał, żeby to chodziło o tą muzę, nie? A nie o to, co się dzieje dookoła tej muzyki. Więc bardzo fajnie, że wspomniałeś o tym, żeby oddzielać Jacksona od jego muzykę, od tego, czym się zajmował w życiu prywatnym. Chyba tak do końca nie jest w tych czasach, w których żyjemy. Te social media faktycznie przejęły dużą kontrolę nad życiami, ale też nad karierami i nad tym, jak o muzyce się mówi, jak się ją promuje. Ja staram się, żeby muzyka była o muzyce i staram się na tych dwóch piosenkach staram się śpiewać o rzeczach ważnych, o rzeczach, które we mnie, ale chyba nie tylko we mnie, siedzą głęboko i chciałbym, żeby o muzyce to było. Też ten refren i klip, jeśli pozwolisz, że trochę pogadam o tym, co dzisiaj ma premierę. Ten refren i ten klip są hołdem trochę z naszej strony do muzyki lat 80., ale też na muzyce lat 80. dużo obecnego popu się wzoruje i ten refren, ten syntezator, ale też ten klip są takim trochę puszczeniem oka do wszystkich, którzy w tej muzie siedzą i dla mnie zawsze muzyka była ucieczką od tych wszystkich myśli, o których śpiewam na zwrotkach. I ten refren, właśnie żeby te dźwięki nas nosiły, dla mnie ta muzyka jest ucieczką i mam nadzieję, że może się stać też dla wielu innych osób. A jeśli to ta piosenka mogłaby się stać tą ucieczką, to w ogóle wspaniale. Ale fajnie ta muza i ten klip dopełnia ten tekst o tym, że co by się nie działo, to możemy sobie pozwolić na to, żeby teraz robić jak najwięcej, bo jak śpiewam w refrenie, nie zostanie po nas najmniejszy ślad i niech ta muzyka będzie ucieczką, bawmy się. I myślę, że pokazuje trochę, że jednak ta muzyka może przetrwać, bo ludzie, którzy tworzyli 50 lat temu, może też nie myśleli, że będzie się do ich pomysłów wracać, a dzieje się to cały czas. I przykład na przykład, wspaniale powiedziałem, Sabrina Carpenter, która całą swoją płytę oparła na syntezatorach z lat 80., pokazuje, że ta muzyka jest dalej żywa i mamy cały czas z czego czerpać i oby kiedyś można było czerpać z tego, co tworzymy my teraz. Co możesz i co chcesz powiedzieć o płycie drugiej? O płycie drugiej za dużo chyba nie mogę powiedzieć, a chciałbym wiele. Będzie to bardzo konceptualna sprawa. Nie będzie tam przypadkowych tekstów ani piosenek. Każda piosenka będzie konsekwencją tej poprzedniej. Klimatycznie, muzycznie jest to coś pomiędzy tą pierwszą płytą, a tym singlem teraz. Staram się tym singlem naprowadzić na to, że będę chciał iść w klimat gitarowy, ale bardziej gitarowy niż to, co jest teraz, bo tutaj jednak chyba wiodącą rzeczą są syntezatory, a na płycie oprzemy wszystko o gitary. Jestem bardzo podekscytowany tym, co się dzieje. Ta płyta jest na ukończeniu, jestem właśnie w trakcie, dlatego mówię, że w Krakowie obecnie pomieszkuję, bo wiele czasu spędzam w studiu. Ta płyta się tworzy ją z wspaniałymi ludźmi i myślę, że warto czekać. Zaczniemy ją już chyba od jesieni pokazywać, więc już naprawdę niedługo. Powiedziałeś przed chwilą, że świat nie jest idealny, ale można próbować zachowywać się tak, jakby był i próbować go ulepszać, czego sobie życzmy, a ja życzę tobie. Ja zawsze na to pytanie odpowiadam, że moglibyśmy się wszyscy do siebie więcej uśmiechać i to jest taki pierwszy, chyba najprostszy krok do tego, żeby ten świat był bardziej idealny, więc ja każdemu tego życzę i jeśli ty życzysz mi tego uśmiechu, to bardzo ci dziękuję. Życzyliśmy sobie nawzajem z Wiktorem Wali Górą. Bardzo dziękuję. Dzięki. Co jeżeli kiedyś nie będzie nas pamiętał nikt? Gdy każą nam zejść ze sceny i nikt nie zostanie na bis. I gdyby zamknęli drzwi i wyłączyli światła, chociaż nie usłyszy nikt i nikt nie będzie klaskał, zatańczymy kolejny raz, jakby jutra miało nie być. Jeśli słońce nie ma wstać, to złapię za rękę i poprowadź. Jeśli ma się skończyć świat, możemy przestać się chować. Niech każdy dźwięk niesie cię tam, gdzie chcesz. Przecież nie zostanie po nas najmniejszy ślad. Jeśli ma się skończyć świat. Ostatni autobus z daleka woła, żebym wreszcie wsiadł. Nie wracam do domu, co jeśli nie dostanę kolejnych szans? Nie mamy kluczy, zgubiliśmy telefony. Będziemy grać, choćby mieli nas wygonić. Zatańczymy kolejny raz, jakby jutra miało nie być. Jeśli słońce nie ma stać, to złap mnie za rękę i poprowadź. Jeśli ma się skończyć świat, możemy przestać się już chować. Niech każdy dźwięk niesie cię tam, gdzie chcesz. Przecież nie zostanie po nas najmniejszy ślad. Jeśli ma się skończyć świat, zostać tu, tak jakby jutra miało nie być. Tańczyć znów, tak jakby jutra miało nie być. Grać jak z nut, tak jakby jutra miało nie być. Jutra miało nie być, jutra miało nie być. Jeśli słońce nie ma stać, to złap mnie za rękę i poprowadź. Jeśli ma się skończyć świat, możemy przestać się już chować. Niech każdy dźwięk niesie cię tam, gdzie chcesz. Przecież... przecież nie zostanie po nas najmniejszy ślad. Jeśli ma się skończyć świat, wciąż w Osieckiej, najdłuższy trzeci utwór z sesji Walusia, Kraksy i Kryzysu przed dwoma tygodniami. Jest pewien powód, dlatego że z Sebastianem w duecie wystąpił wtedy Maciej Sondy, którego nowy singiel i rozmowa o nim za chwilę. Ale najpierw ich wspólna sesja. Jedziemy krok po kroku. One, two, two, two. W noc zatacza się dzień. Mądre słowa po wymowie brzmią tak głupio, wiem. Dlatego dziś nic z tego, proszę zamknij się i tać. Pocałuj, spójrz mi w oczy, hamuj smutek, blokuj płacz. Tak bardzo chciałbym spotykać się codziennie, choć dobrze wiem, że to nie zależy ode mnie. Twoje myśli słyszę w mojej głowie. Spokojnie, to tajemnica, nikomu nie powiem. Thank you.